أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فروقا بالله جل جلاله منشي رحمن أو رحيم بي. ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. أو تاتكي هغا هدايات وكري دهغا براكم سيهم سوق نشتا آية الله فاك برلا سي أو غسخ السنكي ندي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أراد لي برحمته هل أن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. كتل دين تفتن وكرتي مكة او آسمانونا چا پیدا کړی دي نو دوی به پخپله ووایي چې الله پاک. دوی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو ستاسو څه ګمان دی چې که الله پاک ما ته څه زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسې دغه معبودان چې له الله پاک نه پتې بولئ ما به دغه د رسول شوي زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پاک پر ما باندې مهرباني کول وغواړي نو آیا دوی به دغه د رحمت مخنیوی وکړای شي؟ نو دوی ته ووایه چې زما لپاره همدا الله پاک کافي دی، توکل کوونکي پر همغه توکل کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون. دوی ته په صراحت سره ووایه چې ای زما قومه تاسې په خپل ځای خپل کار کوئ، زه به خپل کار کوم، ډېر زر به تاسو ته معلومه شي. من یأتیه عذاب یخزیه ویحل علیه عذاب مقیم. چې په چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چا ته هغه سزا ورکوله کېږي چې هېڅکله استکیدونکې نه ده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم موږ د ټولو انسانانو لپاره دغه برحق کتاب پر تا نظر کړی دی، نو څوک چې سمه لاره غوره کړي د ځان لپاره به یې غوره کړي او څوک چې منحرف شي دغه د انحراف و بال به پر همغه وي، ته د هغه مسؤول نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه هم دغه الله پاک دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړه شوي د هغه روح په خوب کې قبض کوي، بیا چې هغه د مرګ فیصله په چا باندې ماتیزوي هغه ساتي او د نورو ساګانې تر یوې ټاکلي وخت پورې بېرته لېږي. په دې کې غټې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون آية لهذا خدای جل جلاله هنا پرته دی نور سپارخ کونکی نگری دی دی تو آیا آیا ها غیبا شفاعت وکری کدا غوپ واسکی حیث هم نوی او پوها هم ونلری قل لله الشفاعت جميعا له ملک السماوات والأرض ثم إليه ترجعون او آیا شفاعت پا طول ما ما دا اللہ پاک پا واکی دی دا آسمانونو آوز مکی دا باچاہی مالک حامغا دی جا دا حامغو لوری تس تاسی برگردو کی دن کی آس وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کله چې واځي د الله پاک یادونه کیږي نو پر آخرت باندې د ایمان نه لرونکو وینه صدرنې دوشي او کله چې دغه پرته د نورو یادونه کیږي نو په ناڅاپي توګه هغوی د خوښۍ نه غوړېږي قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ووايا خدايا دا آسمانونو آوز نكي فيدا قوينكيا فبت آو كاربان دي كوهي دنكا هام دا تبا دخلو بندگانو فمينسكي دهغه شي فیصله وکړي او غوي پکې اختلاف کوي ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون کله دغو ظالمانو سره د ځمکې ټوله شتمنۍ هم وي او هم دومره نوره هم نو دوی به د قیامت له ناوړه عذاب نه د خلاصون لپاره په فدیه کې د هر څه ورکولو لپاره چمتو شي هلته به د الله پاک لخوا د هغو مخې ته هغه څه راشي چې هغوی هېڅکله د هغه فکر نه دی کړی وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هل تبا دخل جاتي طول ناولا نتيجيها غوطة سرگندشي او همغا الشيبة وربان دي مسلسي چي دي ورپوري توكي كولي فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون هم بغى إنسان تكرى مبغن دي غمي سكن دي ممبولي او کله چې موږ دای له خپل لور نه د نعمت ورکولو سره نازو نو وایو چې دا خو ما ته د علم پر اساس راکړل شوي دي نه بلکې دا آزمایښت دی خو د دوی نه زیاتره خل نه پوهېږي قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون هم دا خبره لدوی نه مخکې تیر شوو خلکو هم کړې ده خو څه چې هغوی ګټل هغه د هغو هېڅ په درد ونه خوړل فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين بیا هغوی د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وزغملې او له دغو خلکو نه هم چې څوک ظالمان دي هغوی به ډېر زر د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وګاري دوی زموږ عاجزونکي نه دي أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أو آية دوت معلومة ندكي دا الله پاک کاتا خوخشی روزی فراخدی او کاتے چه خوخشی تنگویه دا دی کی نخانی دی بہغو کسان لپارچی ایمان راوری قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو بندگان ته مي ويا کوم کسان چې پر خپل ځانونو تیري کړی دی دا الله پاک له رحمت نه ماهلي کیږي په یقیني توګه الله پاک ټول ګناوي بخښي هغه بخون کوي مهربان دی وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون را وگرزي دخل رب خواته أو أمر ممن كسي دغا مخل دينة فرطاس عذاب راشي أو بيال هتلورنا در تمرست ونسي واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أو دخل الرب دليل في الكتاب دير وراء أرخ وراء كريس مخل دينكي فرطاسي ناسا في عذاب راشي او تاسی خبر هم و نو سی ان تقول نفس یا حسرتا على ما فرطت في جنب الله و ان كنت لمن الساخرين باس نکی روستا چوک اوائی چی افسوس ما پرغ تقصیر چی ما دا اللہ پاکان کو وکر بلکی برعکس زخوك بلند وهوكك خاملهم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يا وعي كاشك الله فاك ما تهدايتك لأيواي نو زباهم لفرهزقاران تخوم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين يا بعذاب لدل سوي كاش في ما تيوبل فرصت فلاس راشي أو زبهم دخام الكوك سشم بلى قد جاءتك آيات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين أو فغى وقت بورتا دا زواب وركشي چه ولنا تا تزما آياتنا راغلو دا تاغد درواغ وغنل أو تكبر دي وكل أو تسلقافران تخوي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين نن چې کوم کسانو پر خدای جل جلاله دروغ تړلي دي د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینئ چې مخونه به یې تور وي آیا په دوزخ کې د کافرانو لپاره کافي ځای نشته وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون د دې برعکس کومو کسانو چې دلته پرهیزګاري کړې ده دا غود بریالیتوب د اسبابو له امله به الله پاک هغوی ته نجات ورکړي هغوی ته به نصافت وي هغوی غمجن دي الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله پاک د هر څه سوون کوي دی او همغه د هر څه ساتون کوي دی. له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. دزمکی او آسمانونو د خزانو کلیګانی له همغه سره دی او کوم کسان چې د الله پاک آیاتونو باندې کافران کیږي همه غوی په زیان کې ورزیدونکي دي. قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. ای پیغمبره دوی ته ووایه نو آیا ای جاهلانو تاسو له الله پاک نه پرته د کوم بل چا د بندګۍ کولو لپاره ما ته وایاست؟ ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دا خبره باید چې هغوی ته په ډاګه څرګنده وکړي ځکه چې تا ته او د تا نه مخکې تیر شوو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوی دی چې که تا شرک وکړ نو ستا عمل به بابیزه شي او ته به په زیان کې لیدلی اوسي. له دې کبله ای پیغمبره ته یوازې د الله پاک بندګي وکړه او له شکر کوونکو بندګانو څخه شه. وَمَا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. دوی همغسی دا اللہ پاک قدر و نکر لکه سنگا چی دا غد قدر کولو حق دی دا غد کامل قدرت خود داست دا چی د قیامت ورځ به ټول از مکه دغه په موټی کې وي او آسمانونه به دغه په هی لاس کې رختل شوي وي. پاک او لوړ دی هغه له شرک نه چې دوی کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. او په هغه ورځ به شپېلۍ پوکړه شي او هغه ټول چې په آسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي پرته له هغو چې الله پاک د هغو ژوند غواړي. بیا به یوه بله شپېلۍ پوکړه شي او په ناڅاپي توګه به ټول راپاڅېږي ګوري به. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ازمك بعد خفل الرب نور سر ظلام دخي دامل نامو کتاب کی خودل شی پیغمبران او پور شایدان با را حاضر کرائی شی دو پا منز کی با لحق پر سما فیصلہ وکرائی شی او پر ها غوبا هیت ظلم نبی. وَيُفْتِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. او هر چاتبه هر چاملی چی کرائی وو داغه پورا بش پړه بدله به ورکړی شي. خلک چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهېږي. وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. دغه فیصلی ورسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله ډله به د دوزخ خوا ته وشړل شي، تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسېږي نو دغه دروازې به پرانستل شي او دغه کارکنان به هغوی ته ووایي چې آیا تاسو ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې رسولان نه وو راغلي چې هغو تاسو ته ستاسې د رب آیاتونه اورولي وایي او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم وینئ. هغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو، خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وبوي شي ننوزي دوزخ په دروازو کې دلته اوس ستاسې همیشنی استوګ نه ده، ډېر بد استوګنځی دی دا د متکبرانو لپاره. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. او کوم کسانو چې د خپل رب له نافرمانۍ نه ډډه کوله هغوی به ډلې ډلې د جنت خوا ته بوتلل شي، تر دې پورې چې کله چې هغوی هلته ورسېږي او دغه دروازې به لا د مخه پرانستل شوي وي نو دغه منتظمین به هغو ته ووایي چې سلام دې وي پر تاسې، ډېر ښه اوسېدلی یئ، ننوځئ په ده کې د تل لپاره. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. او هغو بوای شکر دای دغه خدای جل جلاله چې له موږ سره یې خپله وعده رښتینې کړه او موږ یې د ځمکې وارثان وګرځولو، اوس چې موږ په جنت کې هر چېرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو نو ډېر ښه اجر دی د عمل کوونکو لپاره. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله العالمين. او ته به وګورې چې فرښتې د هر ښار سرپېره حلقه جوړې شوې د خپل رب ثنا ویونکې او پاکي بیانوونکې به وي او د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله صادره کړای شي او غږ به وشي ثنا ستاینه ده د رب العالمین لپاره.